Obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUV-y, a do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się, okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy poniedziałek, 16 dzień czerwca, jest 8. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Są ofiary cywilne po obu stronach. Iran odpowiada na ataki Izraela. Będzie ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Dziś decyzja o sposobie transportu. Embraer czy Airbus? Dziś dowiemy się, kto dostarczy flotę około 80 samolotów dla lotu. Izrael twierdzi, że uderzył w centra dowodzenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Teheranie. Iran informuje, że skutecznie zaatakował terytorium Izraela. Na skutek nocnego irańskiego nalotu w Izraelu zginęły co najmniej 4 osoby, a 87 zostało rannych. W sumie w irańskich atakach odwetowych zginęło co najmniej 14 osób. Irańskie władze podały wczoraj, że w wyniku izraelskich ataków zginęło od piątku co najmniej 225 osób. Jest decyzja o ewakuacji Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie. O 9 mają się odbyć konsultacje związane ze sposobem i skalą wsparcia, tak by przetransportować wszystkich obywateli RP do kraju. Miejscem konsultacji będzie resort dyplomacji w Warszawie. O przygotowaniach do nieodpłatnej ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu poinformował w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Napisał, że są planowane zarówno loty wojskowe, jak i cywilne, o ile warunki na to pozwolą. Wtórował mu w swoim wpisie wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewniając, że lotnictwo wojskowe jest w pełni przygotowane do pomocy od pierwszych godzin kryzysu na Bliskim Wschodzie. No jest to oczywiście działanie wyprzedzające, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Polski, zanim dojdzie do jakiejś tragedii. Komentował zapowiedzi polskich władz profesor Wojciech Grabowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Polacy, którzy będą chcieli skorzystać z ewakuacji, powinni zapisać się do obsługiwanego przez MSZ systemu Odyseusz. Michał Fedusio, Polskie Radio. Po pięciokrotnej zmianie terminu misja kosmiczna, w której bierze udział polski astronauta, ma się rozpocząć w najbliższy czwartek. Tego dnia Sławosz Uznański-Wiśniewski ma polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Axiom Space informuje, że ta misja będzie najbardziej intensywną pod względem badawczym, jaką kiedykolwiek zrealizowano. W jej ramach w ciągu 2 tygodni przeprowadzonych zostanie ponad 60 naukowych badań, a nad całym projektem w sumie pracowało 31 krajów. Polska strona jest odpowiedzialna za 13 eksperymentów. Wciąż nie ustalono dokładnej godziny do końcowego odliczania. Odpowiednie certyfikaty misji ważne są do 22 czerwca. Przygotowujący misję Axiom Space, NASA oraz SpaceX informują, że wspólnie pracują teraz nad najwcześniejszą możliwą datą startu. Ostatni start wstrzymały problemy ze szczelnością na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na którą poleci 4-osobowa załoga z Polakiem doktorem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Rząd przeznaczy dodatkowe 39 milionów złotych na odbudowę szkół i przedszkoli zniszczonych przez wrześniową powódź. To odpowiedź na oczekiwania samorządów, mówi Tomasz Kułakowski z Departamentu Współpracy i Monitoringu Odbudowy w Kancelarii Premiera. To swego rodzaju ukłon w stronę tych samorządowców, którzy albo nie zdążyli złożyć wniosków w ubiegłym roku, albo których koszty remontów okazały się znacznie wyższe niż wcześniej zakładali. Dla nas odbudowa po powodzi to przywracanie normalności dla setek rodzin, dzieci, nauczycieli, a także rodziców. Samorządy mają czas, by zgłosić się po pieniądze do 15 lipca. Do tej pory z pieniędzy na odbudowę zniszczonej infrastruktury skorzystało ponad 160 szkół i przedszkoli. Albo Embraer, albo Airbus. Dziś dowiemy się, kto dostarczy flotę około 80 samolotów dla polskiego przewoźnika. Termin wyboru był kilkukrotnie przekładany. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek powiedział, że dla lotu jest to strategiczna decyzja. To jest zakup na najbliższe 20 lat. W związku z czym LOT w ramach wykonywania rejsów regionalnych, które też będą zajmowały się dowozem pasażerów dla połączeń tranzytowych, no musi mieć dobre, konkurencyjne samoloty. Wiemy, że ten rynek jest bardzo trudny, że musimy przejść na samoloty, które mają niższy współczynnik hałasu. Prezes LOT-u Michał Fioł mówi, że w negocjacjach ważny jest każdy element kontraktu. Te samoloty w cyklu swojego życia wykonają ponad 2 miliony rejsów. Jeśli cena za jeden cykl silnika będzie tylko $5 niższa, dwa silniki $10. To oznacza oszczędność rzędu $20 milionów w cyklu życia tych samolotów. Pierwsze nowe samoloty dotrą do Polski w 2027 roku. Będą obsługiwać trasy krajowe i regionalne, europejskie, takie jak Amsterdam, Berlin, Paryż czy Wiedeń. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. To bez dwóch zdań wielki sukces Roberta Kubicy. Nasz kierowca wygrał super prestiżowy 24-godzinny wyścig Le Mans we Francji. Kubica, qui s'impose aux 24 heures du Mans. Walka o zwycięstwo na liczącym 13,5 km torze Circuit de la Sarthe była niezwykle zacięta. Po 24 godzinach wyścigu Ferrari numer 83, za którego kierownicą zasiadali Robert Kubica, Chińczyk Yifei Ye oraz Brytyjczyk Phil Hanson, minęło metę z 14-sekundową przewagą nad zajmującym drugą pozycję Porsche. To Polak prowadził Ferrari zespołu AF Corse na ostatnich kilometrach, zapewniając włoskiej marce trzecie z rzędu zwycięstwo w Le Mans. Końcowa zmiana Kubicy za kierownicą trwała ponad 3,5 godziny. Francuscy komentatorzy podkreślają, że 14 lat po dramatycznym wypadku, który zakończył jego karierę w wyścigach w Formule 1, 40-letni Polak wygrał jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie. Ale nie był to jedyny polski sukces podczas tegorocznego Le Mans. W klasie LMP2 triumfował po raz pierwszy polski zespół Inter Europol Competition z warszawianinem Jakubem Śmiechowskim w składzie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Zostajemy przy motorsporcie. George Russell z Mercedesa zwyciężył Grand Prix Kanady w Formule 1. Drugi był broniący tytuł Max Verstappen z Red Bulla, trzeci 18-latek z Mercedesa Andrea Kimi Antonelli. Teraz zaglądamy pod siatkę, a jak gra nasza męska reprezentacja, to z reguły mamy dobre wiadomości. Ekipa Nikoli Grbicia pokonała Serbię 3-0 w ostatnim meczu pierwszego turnieju w tegorocznej Lidze Narodów, mówi atakujący kadry Kevin Sasak. Mam przyjemność współpracować z najlepszymi, więc nic, tylko starać się być najlepszym. Super, że trener również był zadowolony. Myślę, że bardzo dobrze przepracowaliśmy ten okres. Za nami pierwszy turniej, wygraliśmy wszystkie mecze. Czego chcieć więcej? Kolejny turniej Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski w Chicago. W Genui, gdzie dekadę mieszkał Adam Malecki z naszej redakcji sportowej, Sylwia Matuszak sięgnęła po brązowy medal szermierczych Mistrzostw Europy. Mówimy o rywalizacji szablistek. To jest to dla mnie największy mój sukces. Wiem, że stać mnie na więcej, chociaż jestem bardzo zadowolona z wyniku, bo naprawdę lata poświęceń, ciężkiej pracy, wyrzeczeń, ale to wróciło z taką wielką siłą, że nie potrafię tego opisać chyba do końca jeszcze, bo do mnie to jeszcze nie dotarło. Zostajemy przy sporcie pań. Szablistki walczyły w Genui i kolarki zakończyły wyścig dookoła Szwajcarii. Na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej uplasowała się Katarzyna Niewiadoma Finej. Klasyfikację górską wygrała Marta Lach. Cały wyścig ku uciesze gospodarzy Szwajcarka Marlen Reusser. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Dziś w Białymstoku, Warszawie, Lublinie czy Rzeszowie bez czapki nie wychodzimy z domu. Będzie słonecznie do popołudnia, a temperatury w tych miejscach przekroczą 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju przydadzą się za to o poranku parasole, chociaż po południu te chmury i deszcz zaczną też napływać nad wschodnią połowę kraju. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy 2 2 7 3. Tak sobie wyobraziłam, że Robert Kubica, gdy wygrał ten ostatni wyścig, to sobie właśnie pomyślał, co się odwlecze, to nie uciecze. To mógłby być też tytuł tego przyszłego filmu o Kubicy, na temat którego redaktor tak się rozmarzył. Marzę dalej. Teraz jestem bliżej serialu, bo film to jednak za mało na tę historię. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Jędrkowiak i Robert Grzędowski. Poranek spędzamy z Państwem do 9:00. Teraz Midnight Oil i Blue Sky Mine, a za chwilę Renata Grochal i Michał Dworczyk w rozmowie bez uników. Jest 8:09. life that is lived is no more than a token. Who strike the flint upon the stone and tell me why? If I yell out at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, they're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining company won't come to my rescue, if the sugar refining company won't save me, who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight. And if I walk up and down, na zegarach 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Moim i państwa gościem jest dzisiaj Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy Jarosław Kaczyński jest politycznym geniuszem? Jarosław Kaczyński jest politykiem, który na pewno w ciągu ostatnich 3, a może nawet 4 dekad odcisnął piętno na polskiej polityce, tworząc formację polityczną, która wygrywa kolejne wybory. To odcisnęło pozytywne wielu. Pytam pana dlatego, że Kaczyński nie postawił na Morawieckiego, z którym pan sympatyzuje w Prawie i Sprawiedliwości, postawił na Karola Nawrockiego i Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. To prawda, że prezes Jarosław Kaczyński jest osobą, która wskazała kolejnych 3 prezydentów, tak? Bo ale nie geniuszem, Lech Kaczyński, tak? Andrzej Duda, Karol Nawrocki, to wszystko były decyzje polityczne Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym jest wybitnym politykiem. Ale nie jest geniuszem. Można określić wybitnego polityka jako geniusza politycznego. Pewnie można użyć takiego określenia. Pytam pana, bo w czerwcu wybory prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Czy Jarosław Kaczyński ponownie zostanie wybrany? Przed wyborami prezydenckimi w kuluarach mówiło się, że Jarosław Kaczyński już powinien odejść na polityczną emeryturę. I czy teraz to zwycięstwo Nawrockiego spowoduje, że wszyscy krytycy w partii zamilkną? Nie wiem, w których kuluarach i co się mówiło, więc trudno odnieść się do tak postawionego samego pytania. Natomiast na pewno jestem przekonany, że prezes będzie kontynuował swoją misję. Prezes Jarosław Kaczyński stworzył, tak jak wspomniałem, środowisko polityczne, które wygrało szereg wyborów. Dzisiaj kandydat wspierany przez nasze środowisko jest prezydentem elektem i myślę, że bez takiego zwornika, jakim dzisiaj jest Jarosław Kaczyński, łączącego różne środowiska, bo w Zjednoczonej Prawicy mamy przecież bardzo różne środowiska. No i pamiętamy też, jak pan bardzo krytykował przyjmowanie Zbigniewa Ziobry do ugrupowania. No, ja rzeczywiście byłem sceptyczny wobec połączenia z Solidarną Polską, ale też dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym punkcie historii. Dzisiaj wszyscy skupiamy się na tym, żeby za dwa lata, w 27 roku wygrać wybory parlamentarne, bo o tym trzeba już myśleć dzisiaj. Ale zanim dojdziemy do 27 roku, to Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego ma dzisiaj złożyć w Sądzie Najwyższym protest wyborczy. Cezary Tomczyk, który jest jednym z autorów argumentacji, mówi, że było 800 komisji z podejrzanie wysokim wynikiem Nawrockiego. 33% więcej głosów dostał niż przewiduje model przepływów elektoratów UCE Research. Suma nadwyżkowych głosów to ponad 36 tysięcy. Analogiczne przypadki na korzyść Trzaskowskiego były tylko w 200 komisjach i 4 tysiące głosów takich nadwyżkowych ma zbyt dużo, by to zignorować, mówi Tomczyk. Czy jeszcze tam są inne wyliczane nieprawidłowości? Czy powinny być ponownie przeliczone wszystkie głosy, które padły w wyborach prezydenckich? Ja myślę, że pan minister Tomczyk przede wszystkim walczy o swoje życie polityczne. Nie jest żadną tajemnicą, że sztabowcy, a on wśród nich, Rafała Trzaskowskiego, są bardzo krytycznie oceniani dzisiaj w Platformie Obywatelskiej. Kolejna porażka Rafała Trzaskowskiego jest nie tylko politycznym problemem dla samego prezydenta Warszawy, ale jest politycznym, bardzo poważnym problemem dla Platformy Obywatelskiej i dzisiaj jest wiele głosów, które chcą wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które są odpowiedzialne za kampanię, a pan minister Tomczyk jest jedną z tych osób. A co do meritum? Więc nie dziwię się, że szuka różnych działań, aktywności, które miałyby odsunąć od niego tę odpowiedzialność. Co do meritum, to fakty są takie, że Sąd Najwyższy nakazał przeliczenie głosów w kilkunastu komisjach, 13 na 32 tysiące, na ponad 32 tysiące komisji. Więc to jest dowód na to, że nawet jeśli doszło do jakiejś nieprawidłowości, a przy każdych wyborach dochodzi do jakiegoś niewielkiego błędu, czy do jakiejś nieprawidłowości, więc nawet gdyby okazało się, że we wszystkich 13 przypadkach miały miejsca jakieś nieprawidłowości, czy wyniki były niezgodne z rzeczywistością, no to nie ma to wpływu, biorąc pod uwagę te ponad 32 tysiące komisji wyborczych, w których Polacy oddali swoje głosy. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Trzeba się z tym pogodzić. Mówię to do osób krytycznie nastawionych do prezydenta elekta, a działania takie, jak podejmuje pan minister Tomczyk, czy inni politycy Platformy Obywatelskiej, są po prostu szkodliwe, dlatego że podważają wiarygodność państwa, podważają zaufanie obywateli do państwa. Panie pośle, ale może lepiej w takim razie, skoro pojawiają się różne nieprawidłowości, różne głosy, że powinny być przeliczone wszystkie głosy w wyborach, to może właśnie, żeby nie podważać zaufania obywateli do procesu demokratycznego, do państwa, powinniście być za przeliczeniem tych wszystkich głosów. Zarówno pani, jak i ja jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że nie podejmujemy decyzji w tej kwestii. Są organy państwa, które są umocowane do tego, żeby cały proces wyborczy nadzorować, organizować. Jest między innymi Państwowa Komisja Wyborcza, jest Sąd Najwyższy. I zgodnie z prawem to te właśnie instytucje powinny podejmować w tych sprawach decyzje, a nie politycy, którzy mają interes partyjny w konkretnych działaniach. Więc ja namawiam kolegów i apeluję do kolegów i koleżanek z Platformy Obywatelskiej, nie podważajmy zaufania obywateli do państwa. I tak mamy bardzo dużą polaryzację polityczną. Trzeba zamknąć temat wyborów, iść dalej. Prezydent mówił o tym, jest nastawiony na współpracę z wszystkimi środowiskami politycznymi, chce być prezydentem wszystkich Polaków. Wykorzystajcie to państwo, przyspieszcie, czy rozpocznijcie właściwie reformy i działania korzystne dla Polski. Skończmy już z partyjną awanturą. No właśnie, Karol Nawrocki mówił, że będzie dążył do tego, żeby przynajmniej były takie dwie kwestie, polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo, w których będzie bardzo mocno współpracował ściśle z rządem, ale jednocześnie w wywiadach zastrzegał, że nie zgodzi się na Bogdana Klicha jako ambasadora w Waszyngtonie, ani na Ryszarda Schnepfa we Włoszech. Prezydent ma swoje konstytucyjne prerogatywy, z których korzysta każdy prezydent. No, w związku z tym prezydent Nawrocki również będzie to robił. Ja uważam, że to są dobre decyzje pana prezydenta. Tu nie ma żadnego zaskoczenia. Obaj politycy, no bo to są politycy, a nie zawodowi dyplomaci, też warto o tym przypominać z różnych powodów. Nie, no przepraszam bardzo, Ryszard Schnepf. Jest politykiem? Ryszard Schnepf od lat 90. reprezentuje Polskę na różnych placówkach, na czterech placówkach, między innymi w Waszyngtonie, w Hiszpanii. Jakim politykiem jest Schnepf? Pani redaktor, politykiem został w momencie, kiedy wszedł do rządu Prawa i Sprawiedliwości, pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, jako wiceminister, bo ile pamiętam, był wiceministrem wówczas. I wchodząc do kierownictwa resortu, każdy dyplomata czy urzędnik staje się politykiem. A co robił w latach 90? Swoją działalność, ambasadorem, jest zawodowym dyplomatą. Ale ja nie twierdzę, że on nie ma doświadczenia na tych placówkach. Ja twierdzę, że wszedł do świata polityki. Później jego aktywność, bo to był krótki czas, ale później jego aktywność wyłącznie może potwierdzić moje słowa. Zachowywał się jak rasowy polityk, atakował różne środowiska ze względu na swoje sympatie i antypatie polityczne i partyjne. Ale nie w tym rzecz. Najistotniejsze z punktu widzenia w moim przekonaniu, jeśli mówimy o placówki zagraniczne, jest zamknięcie sprawy Waszyngtonu, czyli pana Klicha, który został tam wysłany wbrew logice. Nawet nie mówię wbrew interesom polskim, tylko wbrew logice. Jeżeli człowiek, który obraża prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest wysyłany, żeby reprezentować i zabiegać o sprawy swojego kraju, no to znaczy, że ten kraj chyba nie jest zainteresowany ułożeniem dobrych relacji w tym wypadku ze Stanami Zjednoczonymi. No proszę państwa, przecież to jest jakiś absurd. Ja a pan już myśli, nie chcę... że Donald Trump tak bardzo przywiązuje wagę do tego, co kto o nim pisał na Twitterze? Znowu jesteśmy w podobnej sytuacji. Ani pani, ani ja nie znamy Donalda Trumpa. Możemy, ale znamy jego tylko... nominację. J.D. Vance nazywał go amerykańskim tylko... Hitlerem i co? I dzisiaj jest wiceprezydentem. Opierać na źródłach pisanych i informacjach, które otrzymujemy od osób, które znają tego polityka. Według mojej wiedzy Donald Trump zwraca uwagę na tego typu zachowania. Ale historia jego wiceprezydenta pokazuje, że kiedy ma interes, to nie zwraca. Ale to, wie pani, musi pani zaprosić Donalda Trumpa i porozmawiać z nim w takim razie o tych wszystkich powodach, które doprowadziły do tego, że ma takiego, a nie innego wiceprezydenta. Fakty są takie. Dzisiaj nie ma na najwyższym poziomie, myślę o placówce, o polskiej placówce w Waszyngtonie, żadnych kontaktów z administracją, z wysokim szczeblem administracji prezydenckiej. I to jest problem. I to jest realny problem dla Polski, niezależnie od tego, jakie mamy sympatie partyjne czy polityczne. Więc w interesie wszystkich Polaków i naszego kraju jest to, aby był tam polityk, który ma kontakty w administracji amerykańskiej, obecnej administracji amerykańskiej. Bogdan Klich po prostu nie spełnia tych warunków. Od siebie mogę tylko dodać, że był to najgorszy w trzeciej RP minister obrony narodowej, odpowiedzialny za likwidację szeregu jednostek Wojska Polskiego, a Amerykanie też na to zwracają uwagę. W związku z tym im szybciej wróci do Warszawy i niech tu kontynuuje karierę polityczną, niech realizuje swoje ambicje w kraju, ale im szybciej tutaj wróci, tym lepiej. Skoro już jesteśmy przy Trumpie, czy Benjamin Netanyahu wciągnie Donalda Trumpa w wojnę z Iranem? I co to by oznaczało dla Ukrainy? Sytuacja bez wątpienia jest coraz bardziej napięta i zdarzenia z ostatnich kilkudziesięciu godzin, wzajemne ataki Iranu na Izrael, Izraela na Iran, no każą rozważać każdy scenariusz. Jest to kolejne gorące miejsce na świecie. Po Ukrainie, po Palestynie mamy dzisiaj wojnę otwartą między Izraelem a Iranem. No, środowisko bezpieczeństwa się coraz bardziej pogarsza i trzeba liczyć się z konsekwencjami również dla naszego regionu. Przecież wiemy, że Iran wspiera Rosję, są w porozumieniu z Chinami, z Koreą Północną. Dzisiaj nie wiemy, w jakim kierunku może się rozwinąć ten konflikt. Wszyscy apelują o opamiętanie, wszyscy apelują o zawieszenie działań zbrojnych. No, miejmy nadzieję, że z tego nie będzie kolejnej wielkiej wojny. No ale prezydent Zełenski mówił, że Ameryka przekazała 20 tysięcy systemów obrony przeciwrakietowej do zestrzeliwania dronów typu Shahed, czyli tych właśnie irańskich, które miały trafić do Ukrainy, przekierowała je do Izraela. Czy to znaczy, że Trump od początku wiedział i autoryzował ten atak? Tego nie wiemy. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że był poinformowany o tym ataku. Natomiast oczywiście kulisów polityki międzynarodowej w tym zakresie nie znam i myślę, że niewiele osób zna. Ale może pan ze swojego doświadczenia skorzystać. No, czy to jest możliwe, żeby Izrael, który jest tak mocno z Ameryką związany, atakował Iran bez wiedzy Trumpa? Wydaje się to mało prawdopodobne. Ale tak jak powiedziałem, myślę, że tutaj lepiej by mogliby powiedzieć eksperci, a prawdę poznamy pewnie za kilka lat. Natomiast faktem jest to, że ten konflikt oczywiście będzie się przekładał na sytuację w innych częściach świata, w tym na konflikt między Rosją a Ukrainą, czy na wojnę, która się toczy dzisiaj na Ukrainie. Bo z jednej strony mówi pani o sprzęcie przekazanym przez Stany Zjednoczone, ale pytanie, jak wpłynie ta wojna na przekazywane uzbrojenie przez Iran Rosji, prawda? Więc to wszystko niestety są naczynia połączone i dlatego powiedziałem parę minut temu, że nie można wykluczać żadnego scenariusza rozwoju wypadków. I bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom Trójki, ale zostajemy na YouTubie, na stronie internetowej programu Trzeciego Polskiego Radia i będziemy rozmawiać między innymi o tym, jaka może być prezydentura Karola Nawrockiego. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Już dziś gołda holenderska w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 9,99. A teraz aż 40% taniej. Tylko 5,99 za opakowanie 300 gramów przy zakupie dwóch. A Coca-Cola lub Coca-Cola Zero w super cenie. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Zakupy robię. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. A gdyby zawsze życie miało tyle przestrzeni, co Volkswagen Multivan? Każdego dnia dostarcza mojej rodzinie do 8 komfortowych miejsc i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już od 203 420 zł brutto i z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło. Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłem na pomysł na prezent. A znalazłem go w super niskiej cenie na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na spotkania. Nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Lepszy dom w RTV Euro AGD to centrum domowych rozwiązań. Pełne inspiracji, porad i nowoczesnych sprzętów AGD, które pracują za Ciebie. Sprawdź lodówkę Bosch seria czwarta z technologią No Frost i szufladą VitaFresh XXL. Teraz za 2999 zł. Sprawdź katalog Lepszy dom w RTV Euro AGD i wybierz sprzęt, który pracuje za Ciebie. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Sztab Rafała Trzaskowskiego ma dziś złożyć protest wyborczy do Sądu Najwyższego. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uważa, że wybory wymagają ponownej weryfikacji wszędzie tam, gdzie wykazane są nieprawidłowości. Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że nie chodzi o to, by podważać demokrację, ale aby ją uratować. Odniósł się do tego w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce europoseł PiS Michał Dworczyk. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Trzeba się z tym pogodzić. Mówię to do osób krytycznie nastawionych do prezydenta elekta, a działania takie, jak podejmuje pan minister Tomczyk czy inni politycy Platformy Obywatelskiej, są po prostu szkodliwe, dlatego że podważają wiarygodność państwa. Protesty można składać w Sądzie Najwyższym do dziś. Izraelska armia zaatakowała w Teheranie centra dowodzenia Al-Quds, jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Ta elitarna formacja odpowiada za zarządzanie i finansowanie zagranicznych grup zbrojnych, w tym takich terrorystycznych ugrupowań jak Hezbollah w Libanie i Hamas w Strefie Gazy. Tysiące osób protestowało przeciwko masowej turystyce w Hiszpanii, którą w ubiegłym roku odwiedziła rekordowa liczba, prawie 100 milionów turystów. Demonstracje miały również miejsce we Włoszech i Portugalii, podobnie jak w trakcie głośnych protestów przed rokiem. Mieszkańcy Barcelony zabrali ze sobą pistolety na wodę przeciwko turystom. To tylko ich podjudzi. Kolejny serwis Trójca o 9. Upał na wschodzie kraju, tu dziś powyżej 30 stopni, na zachodzie nieco chłodniej i od rana deszczowo, ale po południu i wieczorem deszczowe chmury dotrą też nad wschód kraju. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Mam nadzieję, że stosują Państwo tę zasadę. Kolejny odcinek naszego porannego cyklu pod tym tytułem jeszcze przed 9 w audycji porannej, ale wcześniej mniejsza gra. Otwieramy zapisy. 22 i 7 trójek. Kto chce wybrać piosenkę na zakończenie audycji? Może na puentę? Wybierze zwyciężczyni lub zwycięzca. Zapraszamy. You think Make It On Your Own, Stereophonics w trójce za 24 minuty 9. Mniejsza gra. A dziś w mniejszej grze pan Wiesław Skowalewa. Dzień dobry, panie Wiesławie. Witam bardzo serdecznie, pozdrawiam całą trójkę oraz przedszkole publiczne w Kowalewie Pomorskim. Tak jest, nie pierwszy raz pozdrawiany, bo nie pierwszy raz spotykamy się w mniejszej grze, a stanowisko numer dwa zajmuje dziś pan Artur z Żywca. Dzień dobry, panie Arturze. Witam wszystkich słuchaczy trójki. Proszę uważać dzisiaj na burzę, tam alerty IMGW w okolicach Żywca. Nie wiem, o której godzinie może zagrzmieć, a jaka pogoda teraz? Ale pada, ale zaczyna się chmurzyć. No właśnie, coś się dzisiaj szykuje w okolicach Żywca. Na razie szykuje nam się mniejsza gra, którą rozpoczyna pan Wiesław. Panie Wiesławie, jaki pierwiastek tworzy diament i grafit? Węgiel. Tak jest. Diament i grafit to odmiany altropowe węgla. Ten sam pierwiastek, ale w innej formie. Pan Wiesław w świetnej formie za to. A teraz To się czasami przydaje. Teraz pan Artur. Panie Arturze, jak nazywa się najwyższy szczyt w Afryce? Kilimandżaro. Tak jest. Pan Artur dobry z geografii za to. I jeden do jednego po pierwszej serii. Wracamy do pana Wiesława. Panie Wiesławie, jak miał na imię konik polny przyjaciel pszczółki Mai? Oddaję się, zapomniałem. A to był Filip. Filip. Tak, najbardziej znany polskiej publiczności głos Filipa należał do Andrzeja Gawrońskiego, ale nie wiem, czy panowie wiedzą, że w jednej z późniejszych wersji głos tego konika polnego to był Krzysztof Ibisz. O, ciekawe. Mhm. Biorę po 200 zł od każdego ula i słucham państwa. Coś w tym stylu. Dobrze, na razie 1-1, ale szansa przed panem Arturem, by zwyciężyć w mniejszej grze. Panie Arturze, mityczny potwór Minotaur miał głowę którego zwierzęcia? Czekamy, czas płynie, panie Arturze. Można strzelać. Byka, dokładnie. Dokładnie byka. Niezbyt to przyjemna postać, ten Minotaur, ale dziś daje zwycięstwo panu Arturowi. Cieszę się bardzo i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Gratulacje dla pana Artura. Tak jest. Gratulacje, panie Arturze. Czy udało się wybrać piosenkę na zakończenie? Bo słyszałem, że długo się pan zastanawiał. A, bo miałem młodzież tutaj wiozę do Krakowa i była mocna dyskusja. No to właśnie. Coś młodzież podpowiedziała? Konsensus był taki, że Leny Krawic, numer Leny Krawica, Leny Krawic. No dobrze, będzie Leny Krawic na zakończenie porannej audycji, ale prawo zwycięzcy jest też takie, by wybrać słowo dla mnie na jutro, które sprawi mi problem, by wpleść je w poranną audycję. Czy takie słowo pan ma? Halo. No i chyba straciliśmy połączenie. Ale spróbujemy jeszcze dowiedzieć się, czy jakieś słowo pan Artur ma dla mnie na jutro? Coś przerywa. Słychać, że w trasie. Dobrze, wrócimy do pana Artura za chwilę. Once you walked the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective for shit's true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears Chocolates ain't no regrets, no motion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, no lead lovers see. He walks away, the sun goes down. Nie wiem, czy młodzież jadąca do Krakowa słowo też panu Arturowi podpowiedziała, ale jutro proszę się spodziewać grzegżółki w poradnej audycji. A dziś jeszcze nieco muzyki na dobry początek dnia oraz kolejna wyjątkowa pasja i kolejny wyjątkowy pasjonat w cyklu Włącz trójkę i rób co chcesz. To za chwilę. Teraz Wonder Horse. I was talking to Johnny. But the shape I'm in, with the pinhole eyes and the darkness within, but the kid don't lie. He says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world that just don't wanna know. Don't let go. Za 14:09. Włącz trójkę i rób co chcesz. Autograf. Dla jednych to tylko imię i nazwisko napisane w pośpiechu na kartce, albo zdjęciu, albo plakacie. A dla Tomasza Białka to ślad po spotkaniu, odpowiedź na list i kolekcja, która pochłonęła ponad połowę jego życia. 20 lat i ponad 17 tysięcy podpisów. Pan Tomasz Białek od dziecka lubił kolekcjonować, jak sam mówi, byle co. Zaczynał w przedszkolu od guzików, później były stare banknoty, jednak szukał dalej. Przystało na tych autografach. Gdzieś tam opowiadam nieznajomym o swojej pasji, to każdy myśli, że autograf to jest jakaś 15-letnia dziewczyna uganiająca się za piosenkarzem i czekająca z zeszytem na podpis. Powiem szczerze, nas kolekcjonerów w Polsce wbrew pozorom jest bardzo dużo. To są wszystko dorośli faceci, którzy zbierają te autografy latami. No i mam to wyszczególnione w katalogach, czyli mam podzielony sport na sporty zimowe, letnie, piłka nożna, boks, kolarstwo. Są wśród nich białe kruki. Autograf Ryśka Ridla, Jerzego Kukuczki, Czesława Niemena. Jest także wiersz z autografem Wisławy Szymborskiej. Do tego kardynałowie, papież Benedykt XVI, członkowie rodzin królewskich, a nawet znani więźniowie. Ale też są autografy ludzi niezwykłych, czyli powstańców warszawskich, na przykład odkrywcy wraku Titanica, noblistów, po oczywiście piosenkarzy, aktorów hollywoodzkich, czy prezydentów Stanów Zjednoczonych Billa Clintona, czy Jimmy'ego Cartera, a ostatnio George'a Busha. Aby zdobyć autografy, w swojej karierze wysłał tysiące listów. Wtedy popularne na stronach internetowych aktorów były adresy zdobądź mój autograf, więc wystarczyło wysłać kopertę, znaczek, no i czekało się tydzień, dwa, trzy na odpowiedź. Zebrane autografy to nie tylko podpisy na zdjęciach czy kartkach. Mam też wiele płyt, książek, koszulek, piłka piłek. Tak naprawdę wszystkiego, na czym się można podpisać. Z ostatnich 7 olimpiad letnich mam jakieś gadżety, które otrzymałem od tych sportowców. Mam też pocztówkę z 74 roku, kiedy to Polska zdobyła wicemistrzostwo świata i to jest pocztówka wysłana przez Kazimierza Górskiego, adresowana na Polski Związek Piłki Nożnej ze swojej bazy w Murchard. Jest podpisana przez wszystkich reprezentantów, w tym Dejna, Kazimierz Górski. I także ta kolekcja po prostu rośnie, rośnie, rośnie i nie ma już jej gdzie eksponować. Gdzie te wszystkie skarby są przechowywane? Pan Tomek ma w domu specjalny pokój, jego własne archiwum wspomnień i emocji. Ściany zastawione 7 wielkimi regałami pełnymi segregatorów, w nich tysiące podpisów, a to dopiero początek. Już ten pokój jest za mały, bo do tego jest kilkadziesiąt anteam z tymi fajnymi koszulkami, które posiadam, plus wszystkie książki, rękawice bramkarskie, płyty. Każdy podpis to kawałek historii. Niby tylko tuż na papierze, a jednak za każdym stoi człowiek, moment i coś, co zostaje na zawsze. Wiadomo, że ten człowiek niestety już tego nie napisze, nie podpisze. Miałem też taki przykład, że dostałem autograf Gustawa Cholubka miesiąc po jego śmierci z dopiskiem od jego żony Magdaleny Zawadzki, że był to ostatni autograf, który złożył w życiu. Prawdopodobnie był podpisany dzień lub dwa przed śmiercią, także nigdy nie wiadomo, czy autograf będzie tym ostatnim, który w życiu podpisze. I także z każdym autografem, który mam, wiąże się drobna historia, no bo ta osoba musiała poświęcić przynajmniej 3 sekundy swojego życia na złożenie tego oto podpisu. Niektóre podpisy zdobył tego samego dnia, na inne czekał tygodniami, a były też takie, na które czekał latami i nie wierzył, że w końcu do niego trafią. Ale z każdym podpisem apetyt rośnie. I tak już od 20 lat. Jest to już taka pasja, zakładam, do końca życia. No i do końca życia to na pewno jeden pokój na te podpisy nie wystarczy. O pasji pana Tomasza opowiedziała Karolina Gonet, a ten i pozostałe odcinki naszego cyklu Włącz Trójkę i Rób Co Chcesz można znaleźć w serwisie podcastowym Polskiego Radia. Zamek. Droga młodzieży wieziona do Krakowa zgodnie z konsensusem, o którym mówił pan Artur, Leny Krawic zagra teraz. I może to nawet jest puenta porannej audycji. Do sprawy przekładanego lotu i startu przede wszystkim doktora Sławosza pasuje idealnie. Fly Away w Trójce. Za 7 minut 9, o 9 serwis, sport i pogoda. I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away, I wanna fly. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu. Lodówka elektryczna Clifit aż 70 zł taniej. Jedynie za 179,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 249,99. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jak lato, to podróże. Jak podróże, to lista zakupów na wakacje. A jak już wszystko zaplanujesz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na lato w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm.